صلوا على الحبيب اللهم صل على سيدنا محمد معاذ الجود والكرم وعليه وبارك وسلم. اور آج مانگنے کی رات ہے، آئیے ایک پرسوز کلام سنتے ہیں، ہو سکے تو اپنے آنکھوں سے آنسو روا کیجیے گا، کیا پتا کس کے آنسو قبول ہو جائیں اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے. کب گناہ ہو سے کنارا میں کروں گا یا رب، کب گناہ ہو سے کنارا میں کروں گا بنوں گا لیے راضی ہو جا آمین کہیے گا, سبھی دعاؤں پر آمین کہیے, خاص طور پہ یہ دعا ہے. آئیے مل کر یہ شعر پڑھتے ہیں. امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے بخش دے